NPO Radio 1. Lot Lewin. PvdA en GroenLinks gaan een gezamenlijk eisenpakket formuleren voor de formatiegesprekken. Beide partijleiders willen hun achterban nog wel over dit besluit laten meepraten. De PvdA houdt volgende week een politieke ledenraad. Defensie stuurt een patrouilleschip met 22 extra militairen, voedsel en hulptroepen naar Haiti om te helpen na de aardbeving van vorige week. Bij de aardbeving kwamen meer dan 2100 mensen om het leven. Zo'n 12.000 mensen raakten gewond. Spaanse hulpdiensten hebben een vrouw gered die op een omgeslagen reddingsboot op zee dreef. Ze is de enige overlevende op een boot met vermoedelijk rond de 50 migranten die naar de Canarische eilanden wilden. 2 dagen geleden kwamen daar al 47 migranten om het leven nadat de boot het had begeven. Recente voetbalwedstrijden met tienduizenden bezoekers in Amsterdam en Rotterdam, waar niet iedereen op zijn plek bleef zitten, hebben relatief weinig nieuwe coronabesmettingen opgeleverd. Dat blijkt uit een analyse van de GGD's in die steden. Het gaat om enkele tientallen besmettingen. Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Er staat file door een vrachtwagen met pech op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda. Veroorzaakt 10 minuten extra reistijd tussen Rotterdam, Prins Alexander en knooppunt Gouwe. Er staat 4 kilometer file. De rechterrijstrook is dicht. Misschien wil je wel, maar denk je, hoe dan? Hoe zet ik die nieuwe energie in gang? Hoe zit dat met subsidies? En de bouw? En dat beheer dan? In dat geval zouden we je willen zeggen, ontmoet Sunrock. Regelaars van alles. Ontzorgers voor de toekomst. Voorvechters van een CO2-neutraal Europa. Jij hoeft alleen maar groen licht te geven. Hoe dan? Ga naar sunrock.com en tover je dak om tot zonnepark. Vergeet wat je weet over opera. O, Festival for Opera, Music, Theater. 200 voorstellingen op 22 locaties in Rotterdam. 23 tot en met 29 augustus. O-festival.nl. Ik mag mijn telefoonabonnement verlengen, maar hoe vind ik tussen al die aanbiedingen de beste deal? Best chaotisch. Mobiel.nl zet alle abonnementen overzichtelijk op een rijtje, zodat jij slim kunt kiezen en kopen wat het beste bij jou past. Wie slim kiest, kiest mobiel.nl. Dagje uit? Shop nu de beste aanbiedingen in Batavia Stad Fashion Outlet. Bewonder de echte Formule 1 raceauto van Max Verstappen bij de officiële Max Verstappen fanshop. We zijn elke dag geopend van 9 uur 's morgens tot 8 uur 's avonds. Beter ga je naar Batavia Stad. Het zijn de slimme keuzeweken bij mobiel.nl. Profiteer tijdelijk van superscherpe deals op heel veel telefoons en abonnementen. Wie slim kiest, kiest mobiel.nl. Het is Summer Sale in Batavia Stad Fashion Outlet. Dat betekent dus extra korting bovenop de outletprijzen. Beter ga je naar Batavia Stad. Een rijk verleden. De Nederlandse geschiedenis in de boeken van Verloren. Ga naar www.verloren.nl. Van huismus tot flamingo. Ontdek de vogelpracht van Teylers Museum in Haarlem. Teylers, museum van de verwondering. Voor ontzettend lage prijzen. En gratis thuisbezorgd. VidaXL.nl. Vogelpracht in Haarlem. Boek nu tickets via Teylersmuseum.nl. NPO Radio 1. NTR. Het is vrijdagavond 19:30 en live. Vanuit Boekhandel Dominicane in Maastricht bent u welkom in de Limburgse keuken van Mangiare. Met aan het hoofd van de grote kruistafel, als altijd, uw presentator Petra Possel. Goedenavond bij Mangiare van 20 augustus. Live vanuit Maastricht. We zitten, zoals Chris al zei, het is een van de mooiste plekjes van de stad. Boekhandel Dominicane in de oude Dominicanenkerk. Nou, je wordt volgens mij vanzelf gelovig als je hier binnen bent. Omring natuurlijk door boeken, maar ook binnen handbereik van de priestertafel, priesterkoor. We gaan het hebben over eten en drinken in Zuid-Limburg. Hoe ervaren jullie deze plek, mannen aan tafel? Mathieu Hulst, wijnmaker. Ja, ik heb hier nog carnaval gevierd zelfs. Oké, okay, ja, ja, dus ja, dit is hossen. Het heeft goede herinneringen bij mij achtergelaten, ja. Ja, ja. Meisjes gezoend, begrijp ja, ik. Ja, inderdaad, ja. Ja. Ja, goh, ja. Hoe voel ik daar nou toch zo goed aan meteen? Ja, maar fijn, dus dit komt helemaal goed vanavond. Ik voel me helemaal happy. Heel goed. Frank zit naast je, Frank van Eert. Heb jij hier ook meisjes gezoend? Nee, ik vier hier geen carnaval, maar in een bos carnaval natuurlijk. Dus dat is een andere stad, want hè? Jij bent eigenlijk een Brabander, hè? Eigenlijk een Brabander. Ja, je bent een van Eert. Je bent dus familie van Jumbo. Uh-huh. De Jumbo van Eert. En je hebt ook een Jumbo-shirt aan, maar dat is Team Jumbo Visma. Dat is even wat anders. Ja, wij maken heel veel leuke producten voor hen. Dus okay. Wij hebben eigenlijk brood gemaakt zonder doping erin. En dat soort dingen van terug naar de bron, terug naar het eten. En ja, het fietst niet zo goed. Die vind ik zo goed nu. Nee, nou dan gaan we zo even... Dat geheim willen we graag aan jou ontfutselen. Je krijgt zometeen eerst wat wijn... En dan ga je praten. Maar je noemt dat brood zonder doping. Ja. Ja, dat is heel duidelijk. Naast jou zit Hans Fransen. Hij is, ik zeg maar, stroopmaker, hè? Dat klopt. Dat is zo, hè? Ja. En hoe heet dat nou? Koelen 12 of Koulen 12? Koelen. Het is koelen, ja. Koelen. Net zoals hoebe. Alle OU's spreken in Limburg met een OE. Ja, dat is, dat komt uit klimmen, klummen. Ja. Zeggen ze klemmen, daar? Ja, goed. Klemmen. En dat klemmen, dat heeft te maken met dat je moet klimmen in jullie buurt. Klopt. Heuvellandschap. Steeds bergop en de andere kant uit ook weer bergaf. Ja, en dat is eigenlijk het hart van dit dorp, is dat je moet klimmen. Ja. En dat je dan, als je het eindpunt hebt bereikt, dan krijg je stroop. Dan krijg je even nog iets hoger, dan kom je op Koelen, want dat is ook een buurtschap. Ja, Koelen. Ja, ja en daar heb je de stroop. En dat stroop van appel en peren, maar ik dacht, nou, ik ga voor de luisteraars uit even een grote bestelling plaatsen. Maar dat kon ik echt helemaal vergeten, want het is zwaar uitverkocht. Helemaal uitverkocht. Hoe komt die schaarste? Omdat we waarschijnlijk weinig produceren, dat zou ik natuurlijk niet moeten zeggen. Laat ik het algemeen zeggen, de vraag is groter dan het aanbod. Ja, maar dat is toch heel gunstig eigenlijk? Schaarste kweekt toch ook juist vraag? Ja, ja. Maar op een bepaald ogenblik zijn we zelf verzadigd. Hè? Dus we hebben een maximum aan capaciteit en die bereiken we en dan houdt het gewoon op. En dat vind je ook prima, je wil niet uitbreiden? Nee. Nee. Nee. Want laten we even voor de duidelijkheid, het is een familiezaak. Jouw dochter en haar man, die hebben het eigenlijk van jou en je vrouw overgenomen. Klopt, 5 jaar geleden. En jullie zijn er feitelijk gewoon uitgeduwd? Ik ben gepromoveerd tot stroopstookassistent. Stroopstookassistent, ja. Maar het is wel een heel mooi scrabblewoord. Ja, ja. Ja. En hoe bevalt dat dan om nu opeens assistent te zijn van iets wat natuurlijk jouw ambacht is? Dat vergt terughoudendheid. Ja, en hoe gaat het daarmee? Soms makkelijk. Dan weer moeilijk. Dan weer moeilijk, nou, ja. Je bent wel de naar voren geschoven kandidaat voor dit radio-interview. Ja, mijn dochter was op vakantie, dus... Dat komt dan heel goed uit, ja. Zullen we maar zeggen. Ja. Frank, die is bakker. Die is bakker van de Bisschopsmolen. Een molen, we gaan het straks hebben over dat brood, dopingvrije brood en natuurlijk over vlaai. Maar die molen heeft een hele mooie rol gespeeld tijdens de watersnood onlangs. Ja, nou kijk, bij ons de Jeker. Kijk, bij Mathieu komt de Jeker eigenlijk, daar komt hij binnen. Prachtig riviertje. Prachtig riviertje, stil riviertje. En bij ons zijn natuurlijk de binnenbekkers. In principe hebben Maastricht een paar, net als de Den Bosch, de binnendiers hebben hier de Jeker. En het water is eigenlijk opgestuurd, gespaard. Dus wij hebben, ja, zoveel centimeter, 2-3 centimeter zaten we onder het niveau. En is eigenlijk daar allemaal gespaard, zodat de Maas weer kon gaan zakken. En toen is de Jeker weer naar beneden gegaan. Ja. Dus er is eigenlijk een soort reservoir voor gebruikt. Ja. Dus dat was heel mooi, even los van... De rest van de ramp, ja. Precies, ja. Want verder was het natuurlijk inderdaad een ramp. Mathieu, hoe is die ramp aangekomen bij de Apostelhoeve? Want jij bent eigenaar en wijnmaker van de Apostelhoeve. Dat is een van de bekendste Nederlandse wijnen, zou ik wel willen zeggen. Hij wordt geschonken bijvoorbeeld in restaurant Rijks, van het Rijksmuseum in Amsterdam. Dat is natuurlijk een prestigerestaurant. En daar staat dan deze prestige wijn. Ik ben ook wel eens bij jou langs gekomen. En toen dacht ik, nou, ik moet er alles aan doen om die Mathieu van dat land af te jagen. Want ik wil wel op die plek wonen. Het is een van de mooiste plekken van Nederland. Zijn er bij jou trouwens al Japanners of Chinezen gekomen? Net zoals in de Bourgogne en in de Beaujolais en in de Champagne-streek om een heel goed bod te doen? Dat hebben we inderdaad al een paar keer meegemaakt, ja. En? Maar het gaat niet gebeuren. Nee? Nee. Nee. Want ik hoor dat die checkboeks waar ze mee rammelen, dat die echt... De laatste jaren is dat wat minder, maar dat hebben we inderdaad wel eens een paar keer meegemaakt in het verleden. Maar ja, de conclusie is dat je daar dan een paar weken over denkt. En dan kom je toch wel heel snel erachter waarom. Als je plezier in werken hebt en je doet het graag. Wat brengt dat anderen? Ja. Je gaat over straat lopen, je gaat je wel vervelen. Je gaat iets nieuws doen, wat je waarschijnlijk niet zo goed... Je hebt te veel geld en dan ga je rare dingen doen. Hele rare dingen doen. Brengt allemaal niks. Carnaval vieren, achter andere meisjes aan met een zak geld. Ik heb al te veel verteld. Dus. Ja. Maar dat is gewoon niet de manier zoals wij het geleerd hebben gekregen van niet onze ouders. Niet onbelangrijk, hè? Want jullie hebben alle drie natuurlijk een familiebedrijf. En jij hebt ook een familiebedrijf. Ja, Jouw ouders zitten er nog in en je kinderen zitten erin. Ja, mijn beide zonen die zijn sinds de oudste al een jaar of vier. En de jongste sinds verleden jaar. Dus die doen alle twee mee. En mijn vader, die wat er toen dat hij in 1970 mee gestart is... als eerste eigenlijk in Nederland. Ja. Die is ook nog volop actief, 6 dagen in de week. Maar komt ook af en toe als vliegende kip nog voorbij. Ja. En mijn vrouw natuurlijk, wat dan de grote baas is. Die wat alles in de gaten houdt. Ja. Ja, zij doen het met met onze familie. En dat vinden we prettig, vinden we fijn werken. En dat is ook een fundament dan in je bestaan. Dus stel je ging wel in op zo'n aanbod van een Japanner of een Chinese rijke figuur. Dan zou dat... Dan valt ook dat eigenlijk ook meteen. Dan valt dat natuurlijk weg, ja. Weet je, als je zo'n vraag krijgt gesteld, dan ga je natuurlijk twijfelen. Ja. Dan zeg je nee. En dan de maanden daarna, iedere keer als je een keertje je hoofd stootte of je zat met je vinger ergens tussen, dan dacht je, had ik het hem toch eens geduwd? Ja. Maar ja, langzaam hebt dat weg. En dan kom je tot de conclusie dat je de goede keuze hebt gemaakt. Ja. Frank, hoe werkt dat bij jou? Want ik zei al, familie van de grote... Van de grote supermarktmogendheid. Maar nu heb je een hele mooie ambachtelijke molen en een bijbehorend bedrijf. Nou, we zijn eigenlijk een molenaarsfamilie. 9-11, dit jaar, 9-11, is mijn overgrootvader begonnen als molenaar. Mm-hmm. In het dorp Dinter, dus bij de buurt van de Bos. Hij had toen de tijd ook 4 zonen, dus een van de zonen werd molenaar. De tweede zoon werd naar Veghel gestuurd, want daar hadden ze een familielid die niet goed opvolging had. En er werd aan de bakkerij grondstoffen. Dat is nu de supermarktketen uiteindelijk geworden. Mijn opa was de bakker en Hans de vierde broer. Die werd priester hier in Maastricht. Want ja, iemand moet toch bidden in een katholieke gezin, hè? Ja. En uiteindelijk ben ik de enige van de familie nog het echte vak uitoefen van molenaar en bakker. Dus, en ik doe dat in de mooiste en de oudste watermolen van Nederland. Ik heb filmpjes gezien van jouw bedrijf en ik zie dat jouw familie daar ook geheel en al in zit, hè? Ja, helaas is mijn vader een van de eerste overleden aan corona. Dus ons gebied, dat was de andere ramp. Ik ken ontzettend veel mensen van ons dorp die echt gezinnen, pa, ma, maar ook zoon of dochter binnen een dag weggingen. Oh, dat is heel erg getroffen. Ja, dus het is voor ons behoorlijk hard aangekomen in die tijd. En dan krijg je ook nog eens een keer de omzet van dat je echt 25% van de omzet nog maar draaide. Dus wij hebben echt flinke tikken gekregen. Dan ga je weer anders nadenken over wat je aan toen bent. Ja, dan ga je weer verder. En dat is gewoon wat je altijd doet met de familie. Dus ja, ik mis ze alle twee wel, dat ze ons kwamen helpen. Maar natuurlijk. Maar ik heb natuurlijk nog steeds familieleden die goed meehelpen, hoor. Dus daar hoef ik niet bang voor te zijn. Nee, nee. Hans, hoe zit dat bij jou? Want we hadden het net over de overdracht naar de jongere generatie. Ja. Inmiddels heeft dat plaatsgevonden. Ja. Je mag nog wel op het erf komen. Je bent assistent stroopmaker. Nou ja, oké. Maar hoe hecht is dit hele gebeuren? Hoe belangrijk is die familietraditie eigenlijk in dit verhaal? In dit verhaal ben ik de eerste stroopstoker, maar... Mijn ouders waren zoals veel mensen op het platteland, want ik kom van buiten. Hè. Ja. Ik heb ook in deze Dominicane kerk helaas niet niet carnaval die gebeurtenissen meegemaakt. Maar u heeft toch wel carnaval in uw dorp, mocht ik zeggen, jazeker. In je dorp gevierd? Ja, zeker. Ook met meisjes zoenen toch erbij? Dat ging er tussendoor op. Oké, heel goed. Ja. Maar mijn ouders waren gewoon boer, hè, een gemengd bedrijf, traditioneel. Met alles wat erbij zit, hè, van... Akkerbouw, fruitteelt, hoogstam, koeien, varkens, paarden, kippen. En mijn vader had een paar specifieke hobby's. Hè. Het was een inventief iemand. Hij maakte al wijn in de jaren 50. Okay. Appelwijn. Dit wist jij niet, hè, Mathieu? Nee, dat is ook geen wijn, hè? Dat is cider. Hij maakte vervolgens ook van wijndruiven. Oh, okay. Hij ging boerenerven af, want op de vroegere boerenerven op de binnenplaats stonden op zonrijke plaatsen stonden wijndruiven. En daar is hij mee gaan experimenteren. Die traditie heb ik een beetje mee overgenomen. Maar ik ben gaan studeren, ja. Ik ben gaan werken. Ik heb in een heel andere plaats gezeten. En vervolgens heb ik toch een hang gehad om wat authentiek handarbeid te verrichten in plaats van te veel met alles het hoofd. Met hoofd en de computer. En ben ik eigenlijk weer terug naar afgegaan en heb met name die fruitteelt opgepakt. En ben gaan kijken naar welke duurzame producten kun je maken. Want van hoogstam fruit, hè, daar schakel ik nu naar over, dat hadden wij vroeger. Hoogstam fruit, wat is doe van je een daarmee? Hoogstam, bijzondere rassen, oude rassen. Ja. Weinig spuiten, dus onbespoten in principe. Wat doe je daarmee? En stroop maken, kun je daar perfect van. Ja. Want even voor de duidelijkheid, dus die appels vallen van de boom, probeer ik me nu Ik schud ze van de boom. U schud ze van de boom, ja. Hoogstamboom, ja. Ze vallen neer. Ja. Ze worden gekookt. Het proces is eigenlijk heel eenvoudig. Je schudt ze van de boom, wij laten ze niet lang bewaren. Want als je ze schudt, dan zijn ze ook een beetje geblutst. Ja, ja, ja. Binnen 2 dagen zitten ze dan in een grote koperen ketel. Daar gaat 550 kilo in. 60% peren is wat wij normaal doen en 40% appels. Allemaal waarom oude is dat? Rassen. Waarom zuurgraad? Dat is de goede zoet-zuurverhouding. Juist. En ook pectines moet je hebben uit aalschillen zitten, die weer meer dan in peren. Het gaat over geleren dan enzovoort. Een hele balanswerking is dat. Ja. Maar wij zijn erachter gekomen dat 60-40 verhouding peren-appels, dat de beste kwaliteit biedt. Maar vervolgens heb je nog tientallen soorten. En ook daar moet je een goede mix van maken. Van verschillende soorten appels, verschillende soorten peren. Wat rijper, wat groener door elkaar. En er ja. altijd een melange van maken. Ja. En inkoken, denk ik. Ja, de eerste dag koken wij in. Die 550 kilo die in zo'n koperen ketel gaan, koken we. Daar blijft 350 liter sap van over. En in dag 2 koken we dat in. En dan blijft er 12% van de oorspronkelijke hoeveelheid over als stroop. Dus 8 kilo fruit, 1 kilo stroop. En dat hele proces van stroop, dat is iets wat we eigenlijk altijd tegenkomen als we denken aan de Limburgse keuken. Of er nou een konijn is waar stroop bij komt. In het zoer. Het vlees in het zoer, zoervlees. Ja. Zuurvlees waar dan stroop ja. bij wordt gedaan. De malsheid en die smaak. Dat hoort gewoon eigenlijk even heel plat gezegd bij de armeluiskeuken. Laatste is al wat een evolutie. Hè. Ik denk dat als ik heel... Hè, want ik blijf heel kort bij het oorspronkelijke gebeuren. Het was aan de eerste plaats de overschot van fruit. Vroeger waren er nog geen koelcellen, geen bewaarcellen. Nee. En hoe kon je het bewaren? Door het in te koken en te bewaren in Keulse pottenkantje. De hele winter kon je met stroop leven. Ja. En in die zin was het inderdaad ook armeluis ja, eten. Het was wat er was. Het was wat er was. Wat het land gaf. En het was een manier om het te conserveren. Want voor ja. de rest kon je er niks mee. Nee, want ik zat dat even op te zoeken. Want ik dacht dat Maastricht en Limburg, dat is het rijke Roomse leven. Daar vliegen de gebraden hanen je mond binnen. Maar ik kwam dus eigenlijk vooral uit op boekweit, rogge, fruit. Aardappels, klein stukje spek. Dat soort zaken eigenlijk. Gewoon koken met wat het land te bieden heeft. Hè? Want zo zijn die molenaars, hè? Die granen enzovoort. Want jij maakt volgens mij heel veel met rogge ook. Nee, we hebben spelt. Echt? Spelt is door de Romeinen hier naartoe gehaald ooit. Dus we hebben hier ook bij de villa's van Voerendaal zijn al speltvelden gevonden. Ja. Eigenlijk zijn dit de tuinen van de Romeinen wel met de granen. Dus er zijn ontzettend veel granen hier toe gehaald. Ja. Door de heuvels. Elke heuvelligging heeft een andere kwaliteit. Ook de grond. Wij merken ook met telers. Dus degene die meer richting Sittard zit of degene die richting Schinnen ligt of degene hier in Posthof in Maastricht. Hè. Er zijn allemaal andere gebieden. En elke heeft zijn eigen karakter en smaak. Ja, en elk kookt. Hè, uiteindelijk is de keuken is eigenlijk een weerspiegeling van dat wat het land te bieden heeft. Ja. Hè, oorspronkelijk. Ja. Nu hebben we het daar natuurlijk niet meer over. Want nu kopen we allemaal bij bepaalde supermarkten. Helaas toch? Wel. Dat kan je... Helaas wel, zegt hij dan. Want als we nou kijken naar Apostelhoeve... Ik ben wel een aantal jaar geleden bij jou geweest. En toen had je ook Auxerrois. Maar dat was toch nog wel een druif waar wel flink wat zuur in zat. Dus toen... Meedenken. Ik denk dat Auxerrois net een van de... Samen met Mulaturo, een van de wat mildere. Is een variant van Pinot Blanc eigenlijk. En is inderdaad een frisse wijn. Maar dat heeft hij ook absoluut nodig. Dat is ook een beetje het kenmerk van onze stijlwijnen en ook van de meeste collega's hier in de regio. En ook van de druiven die het land te bieden heeft. Ja, want daar gaat het natuurlijk. Maar dat is ook de stijl die wat we graag ambiëren. Want het geeft een bepaalde crispyheid, een bepaalde frisheid. Ja. Die wat prikkelend werkt. En de allerbelangrijkste taak van een glas wijn van ons moet zijn dat het vraagt naar het volgende glas. Oké, dan gaan we daarmee. Dus ik zou maar eens beginnen te proeven. Dan wordt het misschien zo nog gezellig. Hè? Dan komt er ook wel dat het gezellig moet worden of dat we moeten gaan drinken. Santé. We krijgen er ook iets te eten bij, want dat moet natuurlijk ook. Je steekt even je neus in. Maar, want wat hebben we hier dan, Mathieu? Nou, wij maken hoofdzakelijk cépage-wijnen. Dus één druivensoort, één wijn betekent dat. Alleen die wat ik hier als eerste schenk. Dat is onze enige blend. Daar hebben we dus drie druivensoorten met elkaar gemengd. En dat Assemblage. Is die Müller-Thurgau? Ja, hier zit 40% Müller-Thurgau in. Dat is een redelijke bloemige wijn, florale tonen. 30% Auxerrois, dat geeft vooral dat wit fruit. Met name die tonen van de witte peer, hè, vruchtvlees. Ja, die proef je en dan 30% Pinot Gris, wat een beetje dat exotische geeft. Juist, en dat proef je ook meteen. Hè? Daardoor krijgt die wijn wat meer gelaagdheid. Wordt hij wat breder in zijn mondgevoel. En is hij gastronomisch gezien gewoon heel breed inzetbaar. Vandaar dat dit ook, we doen dit pas sinds 2012. Dat is voor wijngeschiedenis heel minimaal. Desalniettemin onze bekendste en onze populairste wijn is. Hier maken we verreweg het meeste van. Ja, en deze is natuurlijk eigenlijk inderdaad wat jij zegt super toegankelijk. Ja. Dus hier, nou, je bent nog niet een bulkwijn aan het produceren, neem ik aan. Nou, dat gaat bij ons nooit lukken. Met de gebrekkige oppervlakte. Dus dat zal in Nederland nooit gaan gebeuren. Dus wij blijven altijd bijzondere wijnen maken. En dat is ook onze ambitie. Ja. We willen geen slobberwijntjes maken. We willen wel wijnen hebben met een bepaald ruggengraat. Culinaire en die wat culinair gewoon heel goed inzetbaar zijn. En dit is een wijn waar heel veel mee kan. Hier kun je we hebben restaurants wat dit combineren met pasta en risotto gerechten. Maar dit kan ook heel mooi met kalfsvlees, eventueel asperges, mooie stukje vis. Dus daar zijn heel wat mogelijkheden mee te bedenken. Ja, hij is heerlijk, hè? Mannen? Ja, ik heb hem geproefd. Hij is uitstekend. En ik wil daar wel bij aansluiten wat je zegt over dat frisse. Dat halen wij uit de verhouding peren-appels. Hoe meer peren wij gebruiken, hoe zoeter het wordt. Ja. Mm-hmm. En wij hebben eigenlijk een maximum bereikt van het aantal appels. Hoe meer appels, hoe fris zuurder de stroop is. En zuur heb je nodig om evenwicht te krijgen met zuur dat wat je eet. Zuur is de ruggengraat, zeker bij wijn. Zuur is de ruggengraat. Dat was, moet je voorstellen, daar hebben we natuurlijk ook wel vaker over gehad. Maar als je ziet wat er met ons klimaatloos is. Hè? We hoeven de televisie maar aan te zetten. We zien 50 graden plus in Canada en Amerika. We zien de watersnood hier in Limburg. Ja. Maar zeer zeker ook in het Aardal hier vlak voorbij. Waar wij heel veel vrienden hebben zitten. Die wat op een gruwelijke manier zijn getroffen. Ja. Hoe erg dat hier in Valkenburg en omstreek ook is. Maar wat daar gebeurd is, dat is helemaal met geen pen te beschrijven. En noem maar op, dus het klimaat is echt aan het veranderen. En dat ondervinden wij als wijnboer echt aan den lijve. Als je ziet hoe dat veranderd is, op zo'n korte periode kun je echt stellen dat onze hele filosofie omtrent dat wijn maken volledig veranderd is. En wat is het belangrijkste wat bijvoorbeeld bij de Apostelhoeve is veranderd? Nou, om een heel makkelijk voorbeeld te stellen. Voor 1985 dag geen haar op ons hoofd. En bij mij zijn er ondertussen ook niet meer zo heel veel. Maar er dag geen haar op ons hoofd eraan om voor 10 oktober te starten met de oogst. Nou, gemiddeld genomen is dat nu al 10 september. Wij moesten bijna, heel vaak, het sap enigszins ontzuren omdat het te veel zuur had. Tegenwoordig moeten we eerder plukken om voldoende zuur over te houden, zodat die wijn, die crispy bite, dat frisse, blijft houden. We moeten eerder beginnen te plukken, omdat anders de wijnen veel te alcoholisch worden. Dus dat is eigenlijk het tegenovergestelde verhaal op 25, 30 jaar tijd. Daar waar wij vroeger zeiden, Hollandse wijnen met alle respect, maar die zijn toch wel wat zuur. Ja. En laten we zeggen nieuwe wereldwijnen die heel erg in de zon hebben gestaan, die zijn vet. Ja. En dat is allemaal van dikhout zaagt men planken ook veel. Dat is dus helemaal. Daarom zijn de wijnen hier uit het Mergeland nu ook, en niet alleen die van ons, maar in zijn algemeenheid zo populair. Omdat het een dat frisse heeft en wat dan ook eetlust stimuleert. Hè? Vroeger was natuurlijk ook de chef was daar schuldig aan en de sommelier eraan gekoppeld. Men wou bij ieder gerecht wat men de gast op tafel bracht, wou men 100% score halen. Zowel met het eten als met de wijn. Met als gevolg dat bij het tussengerecht al, was het hoofdgerecht nog niet geserveerd, dat de mensen al heel voorzichtig op een horloge gingen kijken van goh, ik ben kapot, ik wil naar bed. Ik ben moe, ik heb al veel te veel gehad. Ja. En nu is dat zo, dat een beetje kietelt, dat inviteert. En je bent benieuwd naar het volgende. En dan is het ook een spel, hè, wat het aangename met het prettige gewoon samen laat komen. Ja. Ik wil van de zuurgraad van de wijn even naar de zuurgraad van de tarwe. Of van de granen. Of van de spelt. Of van brood. Ja. Dus. Want laten we wel zijn, het gaat eigenlijk ook over zuurdesem, toch? Nou, zuurdesem is eigenlijk een fout woord. Ah, vertel. Het is desem. Het is desem. Als je te veel azijnzuur hebt, dan heb je een te zure smaak. Het is een verhouding tussen melkzuur en azijnzuur. En eigenlijk echte bakkers kunnen de verhouding halen. Daarvoor hebben te veel mensen dus azijn. En dat is die zure smaak. Tevens geeft ook roggen. Ook als je de graan kiest. Hè. Wij verwerken met 20 verschillende soorten granen. En elke graan heeft ook zijn eigen smaak. Dus de allesvriendje is natuurlijk die vervelende tarwe. Maar we hebben ook graan zoals spelt. Heeft een andere naam, heeft een andere karakter. We hebben ook een graan zoals tritordeum, tritercale. We hebben dus van alle soorten granen. Kun je lekker brood mee pakken, maar je moet wel er verstand van hebben. En dan gaat het over het fermentatieproces. Ja. Leg dat eens nog een keertje uit, hoe dat dan werkt bij een brood. Nou, kijk, in principe is niks meer. Brood is gemaakt met 4 ingrediënten. Het is eigenlijk, er is ook een carnaval, kom weer terug bij het carnaval, hè. Ja. Waar de bakker is, hoeft de bierbrouwer niet te zijn. Want die twee zitten heel dicht bij elkaar. Wij gebruiken in principe water, graan, gist en zout. En de bierbrouwer gebruikt water, graan, gist en hop. Dat is in principe hop en zout zijn de twee verschillende. Ja. Het Latijnse woord voor bakkersgist betekent weer bier. En wat is nu eigenlijk fermentatie? Het is eigenlijk niks meer als je blijft pakt water. Je pakt een graan, je mengt die twee en zet hem even 4 uur lang even buiten de koelkast. Dan gaat die azijnzuur en die melkzuur, vooral die melkzuur, gaat komen. Het is een vorm van bederf. Vorm van bederf en je hebt die melkzuur nodig eigenlijk. Ja. En dan ga je hem in de koelkast zetten en dan komt die azijn. En dat is ook weer, dat hebben we net over die percentage, ook daar zitten die verschillende soorten percentages weer in. Alleen de veel mensen weten dat niet. En die fermentatieproces, dat manier van brood bakken, dat noemen we dan slowfoodbrood eigenlijk, dat helpt heel gezond. En dat is nou net dat brood wat ik zeg van geen doping meer in mijn brood. Dat is nou net dat brood wat de renners weer eten, omdat dat helpt voor hun darmen. Ja, want jij bent geconsulteerd door sportploegen in Nederland. En je bent ook gebeld uit Tokio van... jongens, we hebben jullie mail mee, ja. Bisschopsmolen... maar we hebben het recept, zijn we vergeten. Ja, die kok in Japan kon geen brood bakken. Dus die renners die daar zaten, hadden zich beklaagd. Dus KNVU heeft ons gebeld. Dus we hebben heel snel weer een receptje geschreven. Dan wel in het Engels natuurlijk voor de Japanners. Dus ze hebben brood gegeten. Het heeft daarna wel geholpen. Ja, de eerste keer ging het niet zo goed. En daarna heeft natuurlijk Tom Dumoulin, dat is onze bekende man... Wat zit je dit nu helemaal zo uit te rollen? Nee. Loop je ook met dat soort doeken? En tuurlijk, alleen maar. Nee, ik ben dat wel t-shirt, dat is natuurlijk ook nee, ik ben een keer mee geweest met het Giro Italia. En als je dat een keer mee bent geweest in Italië... en je gaat dan brood bakken, de Italianen kijken, wat is dit? Dat is toch heel leuk. Met Stefan Kruiswijk. Ja. Nee, maar als je kijkt naar onze bekendste wielrenner is natuurlijk Tom Dumoulin. Ja. En die heeft ooit het Giro Italia gereden... en die heeft ooit een incident gehad dat in de kant van de weg heeft mogen zitten. Nou, en dan bellen ze, wij kregen informatie van Tom wil ander brood hebben, wil je voor hem brood bakken? En dat is wat wij dus dan doen. Wij gaan kijken van met welke graan mag hij wel eten, welke graan mag hij niet eten. Is dat nou wat voor mij staat? Nee, dit is een roggebrood. Dus hier ga je niet hard van fietsen? Nee, dat is een heel ander type brood. Een heel ander type brood, ja. En het heeft eigenlijk geen gluten. Het heeft geen gluten. Daar zijn heel veel mensen ook blij mee, hè, op dit moment natuurlijk. Ja, maar dat is ook... Kijk, ik heb heel veel contact met de Universiteit van Maastricht. En deze onderzoeken gebeuren allemaal in de Venlo. Daar hebben ze onze darmen naar gebouwd. Ja. En er wordt gezegd, we hebben alle last van gluten. Maar eigenlijk wordt alles over één kamp gegooid. Er zijn maar een paar mensen die hebben echt celiakie. Dat is echt, als je dat hebt, is heel vervelend. Ja. Maar er zijn heel veel mensen die hebben last van tarwe. En eigenlijk is tarwe doorgeteeld. En daar hebben ze last van. Daar hebben ze last van. Dus het proces om snel brood te bakken, de fastfoodbrood met... Ja, ik zal de naam niet zeggen, maar er zijn broden bij. Er worden verbrande suikers toegevoegd. Hè, er zit de suikerunie zit hierachter. En dat is de meest bekende donkerbrood die we kennen. Het verbrand brood. Het is, vroeger, mijn vader en moeder dronken de Bussemand koffie met moes Bussemand in. Dat was die verbrande ding. Buisman bedoel je? Ja, Buisman. Ja, Buisman. Waarom moet je verbrande suiker? Een lepeltje Buisman. Ja, dat gaf meer smaak, omdat het gekarameliseerd is, denk ik. Ja, en de karamelisatie... Als je brood... Ik heb niet geroemd dat er suiker in mijn brood zit. Er zit geen suiker in brood. Er zit wel zetmeel in van de graan. Maar als je nu de tijdige tegenwoordige recepten kijkt... of al de etiketten... dextroses, glucosestropen, maltdozenstropen. Allemaal doping, doping. Om het gist, het proces, het brood binnen 2 uur te laten produceren. Ja, ja. En brood moet minimaal 24 uur onderweg zijn. Ja, en dat is dat proces van fermentatie heeft hij nodig, ja, om het echt tot goed brood te maken. Als wijn. Eigenlijk is het bijna hetzelfde als wijn. Wijn accepteren we het wel. En als ik dat als bakker zeg, moet je denken vroeg op. Ja. Nee. Ik hoef niet vroeg op. Die brood die rust nu. Dus ik kan ook lekker nu gaan maal gaan slapen. Ik moet niet vroeg op, maar ik moet wel even op de klok letten. Want we gaan even naar het wereldnieuws van 8 uur. En dat is niet onbelangrijk. Maar ik zie grote overeenkomsten. Jullie willen met mooie spullen werken. En jullie zorgen voor een goede zuurgraad. En na 8 uur praat ik daar over verder. Zometeen. Ik ga gewoon even lekker dat brood eten. Kan je niet tegen? Nee. Ik doe het bij wijn en zo. Na het zuur komt het zoet en zo. Heerlijk. Tot zometeen, na 8 uur. NPO Radio 1. 8 uur, Clemens Peters met het NOS-journaal. Een eerste groep van 28 evacuees uit Afghanistan is aangekomen op de opvanglocatie in Zoutkamp in de provincie Groningen. Ze zaten in het vliegtuig dat vanmiddag landde op Schiphol met 180 passagiers aan boord. De Willem-Lodewijk van Nassau-kazerne in Zoutkamp is door het ministerie van Defensie beschikbaar gesteld voor noodopvang. Er is plaats voor meer dan 500 mensen. Defensie stuurt het patrouilleschip Holland naar Haiti om hulp te bieden na de aardbeving van vorige week. De Holland heeft in Curaçao voedsel, water en hulpgoederen aan boord genomen. Ook varen er extra militairen mee om de hulpverlening in goede banen te leiden. Bij de aardbeving kwamen zeker meer dan 2100 mensen om het leven. Zo'n 12.000 mensen zijn gewond geraakt en nog eens 30.000 gezinnen zijn dakloos geworden. De nieuwe James Bond-film No Time to Die gaat op 28 september in Londen eindelijk in première. De film, die oorspronkelijk in april 2020 zou verschijnen, werd 3 keer uitgesteld vanwege de coronapandemie. Door de officiële aankondiging op Twitter worden geruchten de kop ingedrukt dat de première nog een keer zou worden uitgesteld vanwege oplopende coronabesmettingen in delen van de wereld. De dierentuin van Antwerpen heeft een bezoeker vriendelijk doch dringend gevraagd om een chimpansee met rust te laten. In een brief zegt de dierentuin dat het bijna dagelijkse bezoek van een vrouw niet goed is voor het welzijn van de 38-jarige mannetjesaap. Zodra chimpansee Sita haar ziet, begint hij met zijn armen te zwaaien en kusjes te geven. De dierentuin vreest dat hij door de rest van de apen wordt verstoten. De vrouw zelf zegt dat ze de ophef niet begrijpt. Volgens haar houdt het dier echt van haar en zij van hem. Het weer. Vanavond en vannacht zijn er brede opklaringen en kunnen er mistbanken ontstaan. Het koelt af naar 12 tot 14 graden. Morgen kunnen de mistbanken tot in de late ochtend blijven hangen, maar in de loop van de dag gaat toch overal de zon af en toe schijnen. De maxima komen uit op 22 tot lokaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal. En inmiddels zijn we beland in het tweede half uur van het radioprogramma Mangiare over eten en koken. Elke vrijdagavond zijn we er om 7:30 op Radio 1 live. En vandaag zijn we live in Boekhandel Dominicane in het hartje van Maastricht, waar we een hele uitzending lang praten over het zoete en het zure dat Limburg heeft te geven en ook te verstouwen. Want ze hebben net die watersnoodramp gehad en dat was natuurlijk helemaal geen pretje. Voordat we daarover door gaan praten, gaan we ook gewoon heel... niet heel ordinair, maar we moeten ook een keertje voetballen. Een beetje potje voetballen. Maar Kloostra, bij welke wedstrijd ben je eigenlijk? Ik ben bij NEC tegen PEC Zwolle. En dat is de ploeg die gepromoveerd is. NEC uit Nijmegen uit de eerste divisie als nummertje 7. Vorige week een pak slaag gekregen in Amsterdam van kampioen Ajax. En dat moet vandaag worden rechtgezet tegen PEC Zwolle. Dat de eerste wedstrijd ook verloor. We hebben 1 wijziging in beide opstellingen. Althans, er is 1 wijziging bij NEC uit Nijmegen. Daar is Ali Akman als aanvaller opgesteld door zijn trainer Rogier Meijers. De nieuweling van Eintracht Frankfurt mag dus starten. En dat gaat ten koste van Metson. De nieuweling die vorige week tegen Ajax al na 25 minuten pijnlijk werd gewisseld. Saimak mag gaan schieten namens PEC dat beter begint dan NEC. Maar het is nog 0-0 na 3 minuten voetbal in de Goffert. En we blijven op de hoogte door verslaggever Mark Kloostra, die bij die wedstrijd is. Ik zit hier aan tafel met bakker Frank van Eert, met wijnboer Mathieu Hulst en met stroopmaker Hans Fransen. We zitten te smikkelen en smullen van zwart brood met kaas en stroop. We krijgen zometeen nog kersenvlaai en we hebben een heel goed glas wijn van de Apostelhoeve. Kortom, mijn avond kan sowieso niet meer stuk. En we hadden het een beetje over zoet en over zuur. Hè, wat eigenlijk van groot belang is voor de juiste balans van die 3 ambachtelijke producten die jullie maken. Oh, we hebben een doelpunt. We moeten eerst weer even naar het voetbal. Ja, dat is nog eens uit de startblokken schieten. De enige nieuweling in de basis bij NEC, Ali Akman. Binnen 5 minuten wordt hij aangespeeld. En heel cool, met buitenkant rechts, vindt hij de voor de keeper rechter benedenhoek. Keeper Lamproe, die daar niet bij kan. En NEC staat met 1-0 voor tegen PEC Zwolle. Na 5 minuten voetbal, dankzij Ali Akman. En met dank aan Ali Akman klinkt het toch net alsof we carnaval nu vieren in Maastricht. Maar we zitten hier gewoon in een heel beschaafd gesprek met 3 ambachtsmannen. Bakker Frank van Eert, wijnboer Mathieu Hulst en stroopmaker Hans Fransen. We zitten in het hartje van Maastricht. U kunt reageren overigens op deze uitzending. Mangiare@ntr.nl of hashtag Radio Mangiare als u wilt twitteren over deze uitzending. Even naar het zuur toch, want we hebben net die overstroming gehad. Mathieu die zei er al wat over. De Aar en de Na enzovoort. Er zijn allerlei wijngebieden in Duitsland natuurlijk enorm gedupeerd. Heb jij last gehad van het water, Mathieu? Nee. Kijk, op het moment dat wij last krijgen, dan ziet het er heel slecht uit voor Nederland. Omdat jij het hoogste punt zo'n beetje zitten, bent. We zitten eigenlijk op een heuvel. We zijn natuurlijk een uitloper van de Maasvlei. Maar we zitten op 96 meter. Dus ja, Maastricht heeft het godzijdank niet gespeeld. En wij zijn er dus ook langs gekomen, gedeeltelijk. Buiten de wijndruiven hadden wij tot dit jaar... ook nogal wat zure kersen staan, die wat hier fijn op Franks en Vlaai liggen. Die zijn wel op 1 middag gewoon helemaal verloren gegaan. Dat was een weekje voor de oogst. En die zijn helemaal 100% totaal los geregend. Ja, het is heel raar weer. En het is ook voor wijnboeren heel raar weer. Want gelukkig was met de wijndruiven dat de rijping was nog niet echt begonnen. Hè? Dat is pas sinds een weekje eigenlijk aan de gang. Dus die druiven hebben daar niet zo van geleden. En aan deze kant van de stad is de hoeveelheid neerslag ook wat minder geweest. Is het nog enigszins binnen de perken gebleven. Maar ik hoor ook van veel collega's in het Mergeland dat de schade reuze meevalt wat betreft de druiventeelt. Ja, Hans Fransen, heb jij met de stroop, wat is de invloed daarvan op jouw bedrijf of jullie bedrijf? Ja, kersenpruimen die hebben er best veel last van, appels en peren niet. Die zullen eerder wat last gehad hebben van het wisselvallige voorjaar, waarbij het op allerlei ongelukkige momenten koud was, nog hè? Gevroren heeft. Ja. Dus de bloems- en vruchtzetting van het fruit, dat valt wel tegen. Dus in het algemeen hebben we een wat beperktere fruitoogst. Dus appels en peren zullen we dit jaar wat meer moeite voor moeten doen om die bij elkaar te krijgen. Ja, en hoe is dat bij jou, bij Bisschopsmolen? Nou, dan kijken onze graantelers, die hebben er wel, want die moesten gaan oosten. En het is niet goed als het net te veel regen komt, dan kunnen wij schot in de graan krijgen. En hebben de verhouding van de eiwitten die we nodig hebben om brood te bakken. Ja, daar is wel wat graan verloren gegaan. Ook voor de andere collega's, Schulpen en Bierbrouwerijen. Natuurlijk ook die brouwers. Dat was echt het punt van de oost. Ja, plus dat die ook nog de horecacrisis natuurlijk op hun dak hebben gekregen. Ja, en natuurlijk gelukkig. Dit zijn wel toevallig de nieuwe kersen van dit jaar. Dus deze teler die zat in Bemelen, ook aan de andere kant van ook een berg. Die heeft dan wel weer geluk gehad. Maar ja, we wachten nu af van de fruit. Maar dat is gemakkelijk van fraaien. Vlaaien hebben eigenlijk afvalfruit. Dus want ja, zo zijn ze begonnen. Zo zijn zij begonnen. Dus ja, wij gebruiken afvalfruit voor de vlaai. Is er een beetje sprake van solidariteit eigenlijk onder jullie ambachtslieden in Limburg, als er zo'n grote ramp op je afkomt? Nou, wij kennen elkaar wel, maar er zijn natuurlijk andere takken van sport. En zo hoog is de nood, denk ik, in dit gezelschap niet. Maar we hebben dat wel bijvoorbeeld met onze collega's in Duitsland. We zijn met een aantal collega's een aantal dagen daar, althans de jongens van mij. Ik heb net een knieoperatie achter de rug. Die zijn hebt daar twee jongens van in de 20, hè? Ja, twee zonen. Ja, en die zijn een aantal dagen mee gaan helpen in het Aardal om daar de boel een beetje puin te ruimen. Ja. Ja, ja. En volgende week gaan ze nog een dag. En daar is ongekende solidariteit. Dus, onvoorstelbaar. Er waren gewoon 50 mensen waar ieder de eigenaar 45 in zijn leven nog nooit van gezien had. Gewoon om te komen helpen. En ja, dat geeft ook alweer een goed gevoel. Hoe is dat hier in Limburg? Ik geloof dat in Limburg is dat ook zo gegaan. Als ik berichten hoor van mensen uit Valkenburg, dat ze gewoon versteld stonden van de hulp van mensen uit de buurt. Iemand uit Sittard of uit Heerlen, die wat dacht van, ik ga gewoon helpen. En gewoon bij wildvreemde mensen aangebeld hebben en gewoon zijn gaan helpen. Ja. En dan geeft dat ook wel weer iets moois, hè, dat er die saamhorigheid is. Ja, want jullie zijn allemaal afhankelijk natuurlijk gewoon van het weer. En ook van de het klimaat, hoe het klimaat zich ontwikkelt. Dit heeft ook allemaal met dat klimaat te maken. Daar, ik denk niet dat we daar nog over hoeven te discussiëren. Ja, ik zou er ook misschien wel eens een keertje van wakker liggen. Kan ik me voorstellen. Frank? Nou, ja, toevallig wel. Toevallig is mijn dochter hier, die zit erbij. En die maakt zich mee zorgen. Die zegt al tegen mijn pap, jullie hebben de wereld kapot gemaakt. Wij kunnen alleen nog maar verbeteren. Dat zegt de jonge generatie, ja. En ja, ze hebben eigenlijk echt gelijk. En ik heb een paar van die boeken gelezen. Ik heb ook al zo'n boek van Annemieke van Rakkels gelezen. En daarin dat boek staat dat wij te veel produceren in de wereld. Wij produceren voor 4000 calorieën aan voedsel. Terwijl we 2500 calorieën per dag nodig hebben. Dus we moeten een hele andere denkwijze hebben in ons voedselproblematiek. En wat ik het meest van geschrokken ben, nog voor de corona, was een bijeenkomst gehad van de Bakker Nederland. Wij gooien per jaar een cruiseschip weg aan kilo's brood die niet worden verkocht. Ook de consument die niet wordt geconsumeerd. Dus waarom? Waarom zoveel broden maken? Nou, heb je een antwoord? Nee. Nee, het is gewoon, ja, het is wel een antwoord. We hebben te veel ovens. Bakker Nederland heeft te veel ovens. En we zijn alleen maar bezig met bakken. Maar dus ook met andere producenten. De boeren in mijn regio, de varkens. Varkens. Waarom zoveel varkens? Doe eens even rustig. Rustig en terug. En denk eens even over nou wat je echt moet gaan doen. Dan ga ik toch naar de Eminence Gries. Want dit is een man die echt nog... wat jij doet, dat stroop maken, dat is natuurlijk eigenlijk restmateriaalverwerking. Daar hoor je nu hele prachtige praatjes over, hoe belangrijk dat is. Hoe zit het met jouw zorgen over deze veranderende wereld? Ik heb het vorige systeem nog meegemaakt. Hè? De landbouw van vlak na de oorlog. Ja. Heel anders. Het is gewoon absoluut niet te vergelijken. Het is alsof we in een volstrekt andere wereld terecht zijn gekomen. Hè? Alles tussen haakjes tot de macht 5 verheven, wat betreft grote productiesnelheid. Omdat wij, onder het mom van wij mochten nooit meer honger hebben, toch? Ja, dat was eigenlijk, dat wordt nu heel vaak gezegd. Maar is dat zo? Ik denk dat er meerdere factoren een rol hebben gespeeld. Het eten moest ook goedkoper worden. Ja. Vroeger gaven we, ik durf het percentage niet te noemen, zoveel procent uit van het gezinsinkomen aan eten. Heel en nu veel. Is het gedaald tot een factor 10 van dat oorspronkelijk. Ja, omdat het kleinste autootje 40% in de landbouw, hè? Ja. Of gerelateerd aan de landbouw, dus dat is ook helemaal veranderd. We gaan liever op vakantie naar Creta dan dat we een fatsoenlijk stuk brood eten. Dat is het probleem ook. Ja. Nou kreeg ik een mail van oud-culinair redacteur van de Limburger, die jullie ongetwijfeld kennen, Ray Simon. Kennen jullie Ray Simon? Ja. Er is al iemand die een beetje de ogen zo dicht doet. Maar Ray Simon die zei, twee traditioneel, typisch Limburgse specialiteiten, die worden gewoon eigenlijk ook niet meer gegeten door de jeugd van tegenwoordig. En dat zijn de vlaai en dat zijn asperges. Nou, dat zijn toevallig nou net twee dingen waar ik heel dol op ben. Zal ook eens niet. Maar is dit zo? Is het zo dat... Nee. Het is niet zo. Nee, dat is niet waar. Dan even reden oogklappen op. Klappen op. Okay. Want er zijn zat jongelui die wat wel vlaai eten. En asperges evengoed. Dus is de luiheid niet toegeslagen dat ze niet willen schillen? En dat ze niet meer de vlaai willen maken? Dat ligt eerder aan de huismoeders van tegenwoordig. Hebben we geen huisvaders in deze... Nou, hier wat weinig, hè? Maar het is wel zo dat je ze tegenwoordig ook geschild kunt kopen. Ja, ik vind dat scheelt een hoop werk. Die huisvaders, wat doen die nou eigenlijk allemaal? Maar hoe dan van de wijn op tafel. Dit gaat helemaal mis. En voordat je het weet zitten we hier de Polonaise in de Dominicaner boekhandel te lopen. Maar Frank, hoe denk jij hierover? Als ik zie hoeveel vlaai we vandaag gemaakt hebben, is het niet normaal. Dus er wordt er steeds veel vlaai gegeten. Alleen, wat is dat? Kom je terug, wat zijn vlaaien? Nou, laten we dat eens doen. Wat zijn vlaaien? Nou, wij hebben met de Club Bakkers van Nederland en van België... zijn we nu bezig met Europees streekproductlogo erop te krijgen. Dat is uniek, want heel Europa is er nergens dat het gebeurt. Ga je kijken, het enige verschil tussen een Limburgse vlaai van België en Nederland... is eigenlijk de maat. De maat? Ja, wij in Belgische Limburgers hebben 24 centimeter... En de Nederlandse Limburgers hebben eigenlijk 30 centimeter. Dus de Nederlandse heeft de grootste? Nee, want dan is de vlaai wat lager. De inhoud is hetzelfde. Ja. En die van de Belgen zijn wat hoger. Juist. Dat is eigenlijk het enigste. Oké. Okay. Maar als je gaat kijken naar de Limburgse vlaai aan zich... hij komt oorspronkelijk niet uit Limburg. Hij is een verbastering uit Duitsland. Wij zijn eigenlijk katholieken. Jij zegt heel het woordje Holland, maar wij voelen ons Nederlanders. Ja. Je hebt verschil tussen de protestant en de katholiek... Ga je naar de Brabantse maaltijd van Pieter Breugel, zie je daar vlaai op afgebeeld staan. En wij zijn naar beneden gegaan, hè, als mannen, want wij moesten toch ergens wat... En toen kwamen we terug en zei tegen onze vrouw van... Luister vrouw, ik heb een afvaldeeg en afvalfruit. En dat is dan een platkoeken, een plats. Ja, maak er maar wat van. Maak er wat van. Nou, en dan was die vrouw, huisvrouw was dan zo vindingrijk van... Oké, dan heb ik een stukje afvaldeeg met extra veel boter erin. En de deksel was niks meer wat hij over had. Dus als ze te weinig fruit had, maar ook heel veel deeg over had... Nou, dan werd het een dichte, of het werd een open vlaai, of wat dan ook. En altijd moest het fruit meegebakken zijn. Dus fruit die erop wordt gelegd, is eigenlijk geen vlaai mee. Dan is het een taart geworden. Juist. Maar goed, we hebben hem. Hè? Zullen we hem eerst even gaan proeven? Want anders je wordt moet het wel ook... met twee even duidelijk uitleggen. Want het ja, je hebt helemaal geen vork erbij gedaan. Nee, want je moet namelijk je vinger hieronder insteken. Kijk, dat is meteen gaan zij dat doen. Oh, zij weten dat. Zij weten dat. Ik zou dat normaal goed kunnen. Maar normaal zou je dat goed kunnen, ja, maar... Nee, maar het lukt ook. Ik heb alleen een andere je hebt twee vingers aan zo'n kant en je andere vinger gaat er... Nou, ik kan nu al wel zeggen... Lieve luisteraars, dit is echt ongelooflijk lekker. Mooie zuur. Mooie zuren van de kersen. Maar... Dit lijkt in niks op de vlaai... die het vaakst wordt aangeboden in Holland en in Limburg. Ja. Er zit 10 keer minder suiker in. We laten de fruit, die moet spreken. En niet de suiker. Daar wordt eigenlijk te veel suiker in ons voedsel gestopt. En dat wat jij net eigenlijk bij het brood ook zei, hè? Ja, maar eigenlijk bij alles. Als je mayonaise gaat maken, wordt ook geen suiker toegevoegd. Maar dan gaat een groot merk uit Rotterdam gaat er suiker toevoegen. En dan gaan we light maken. Hè? Brood heeft geen suiker. Er wordt suiker toegevoegd. En dan gaan wij marketing, en dan zal ik het woord maar niet andere keer... maar marketing tools gebruiken als koolhydraatarm brood. Stop daar eens mee. Ga eens terug naar gewoon echt wijn, echt brood, echt fly, echt uit de streek. En dan, en dat is ook een klimaatoffer van 2010 ooit geweest in Kopenhagen... dan doe je echt een CO2-reductie. Door streekproducten te kopen uit je streek. Waarom moet ik, hè, als Persie, of waarom moet ik wijn drinken uit Chili? Ja. Waarom? Ik weet het niet. Want dat heeft een heel stuk gevlogen. Dus dat is eigenlijk al niet... Waarom pakken de meeste bakkers niet van Mathieu ook zijn kersen? Waarom moet het uit Polen komen? In gesteriliseerd, dan wordt er dus ontzettend veel suiker toevoegd. Een kevertje, een klooi, kleurstof uit een kevertje uit Brazilië. Waarom? Nou, ik kan daar wel een antwoord op geven, denk ik. Het gaat over geld. Ja. Toch? Het is geld. Maar je verdient heel veel geld erin. Daarom is misschien de prijsopbouw niet goed. We moeten eens gaan kijken wat het eigenlijk totaliteit de prijs doet... als wat je aan de natuur doet. Dus daarom ben ik ook blij dat de Nederlandse regering nu eindelijk ziet... van hey, we gaan een duurzame regering krijgen. Daar moet eens over nagedacht gaan worden. Goed nieuws is dan dat de stroop van Hans en zijn familie toegelaten is tot het presidium van Slow Food. Dat wil zeggen, dat is eigenlijk oorspronkelijk hè, die organisatie in Noord-Italië. Ja. Die probeert ambachtelijke, echt ambachtelijk, dus niet voor de lol met zo'n printer op ambachtelijk, maar echt ambachtelijke, met heel streng gekeurde middelen in de ark toe te laten. Hè? Want de ark van de smaak. De ark van de smaak. Daar komen alleen maar producten in die het echt redden. Jij hebt zo'n ambachtelijk streekproduct. En daarmee is die stroop immaterieel erfgoed. Ja, het proces is immaterieel erfgoed. Stroop is gelukkig materieel. Dat is materieel. Anders kon je hem niet eten. Ja, ja. Ja. Maar hoe heb jij dat ontvangen? Hoe is dat voor jou dat het... deze positie heeft gekregen en deze bescherming ook. Ja, het was ontzettend aardig, meer dan aardig. Moet je dat zeggen? Dat je zo kort bij huis kunt blijven, zo kort bij jezelf kunt blijven... en dat dan ook blijkt op waardering te stuiten. Want het is juist omdat je zo kort bij huis bent, hè, eigenlijk. Ja, denk ik. Ja. Want we hebben het over afvalproducten. We stoken op hout, hè, dat moet ik ook nog erbij zeggen. Ja. We gebruiken appels en peren van hoogstambomen die anders helaas, doordat we zo veel te veel hebben, vallen en er gebeurt niks mee. Ja. Ik roep ook mensen op om toch meer fruit van hoogstambomen te gebruiken. Al maken ze er maar appelsap van. Ja. Of cider. Of appelmoes. Of te stoken door naar cognacachtige producten. Dan moet ik het promos en de calvados, precies dat was ik aan het zoeken. Ja. Die producten zou je ervan kunnen maken. En wij gebruiken die appels en die peren ook, die anders gewoon helemaal niet gebruikt worden. Nee. Dus zowel het hout als de appels en de peren zouden anders verloren gaan. Dus we maken in principe iets van niets. Ja. Apostelhoeve is een beetje een ander verhaal. Want je bent natuurlijk echt wel bezig met het verbouwen van druiven. Het is geen afval, zeg maar. Nee. Of het is niet iets wat je anders weg zou gooien, verre van zelfs. Maar het gaat wel om een natuurlijk product. Hoe belangrijk is eigenlijk in jouw wijnproces, het maken van de wijn, de natuur? Nou kijk, de wijnboer haalt zijn voordeel in de wijngaard. Ja. De kwaliteit van de wijn wordt mijn inziens voor 95 tot misschien wel 98% in de wijngaard bepaald. Dus die hele teelt en dus natuurlijk ook de invloeden van het klimaat, de natuur. Het samenvattende woord is de terroir. Hè? En heel veel mensen menen dat dat alleen de bodem is, maar dat klopt niet. Dat is ook. Het is een verzamelwoord. Het is een verzamelwoord, ja. Hè? Dat is natuurlijk alles bepalend. En de wijnboer moet daar zijn arbeid verrichten. Een wijnboer moet je ook naar zijn handen kijken. Dat is het eerste wat je moet doen. Nou, laat eens zien dan. Kijk, die hebben gewerkt. Er zitten blaren op en er zit eelt op. Je hebt wel een deftig jasje, maar die handen die verraden alles. Kijk, eigenlijk. Dat bedoel ik, dankjewel. Ja. Maar dat ben ik ook trots op, want dat heeft een wijnboer nodig. Je moet buiten moet je voor je kwaliteit staan. En ik durf ook hardop te zeggen, en de meeste collega's weten dat ook wel, dat er weinigen zijn die wat zoveel uren in de wijn gaat doorbrengen dan wij dat doen. Ja. Omdat we daar gewoon echt perfectionist in zijn. En maar dan bewaak je dus de terroir. Je bewaakt niet de grond alleen, maar gewoon het hele proces. Nou, daar zijn we heel intensief mee bezig door ook de grond te verbeteren. Met name met nieuwe percelen. Dan wordt er compost ingereden om het watervasthoudend vermogen van die grond te beïnvloeden. Dat er een hoger humusgehalte in komt. En zo probeer je die druivenplanters die wordt geplant optimale voedingsbodem te geven. En dus ook al meteen vanaf zijn jeugd een hele hoge weerstand mee te geven. Tegen ziektes. Waardoor hij dus ook vrijwel niet meer hoeft gespoten te worden tegen schimmelziektes. Nee. En dat is het grootste gewin van de moderne wijnbouw van de laatste 25 jaar. Dat je ook met klassieke rassen dit kunt bewerkstelligen. Dan heb je nog wel een beetje sulfiet nodig om het een en ander. Nou, dat is een vorm van, dat is een conserveringsmiddel. Er zit in heel veel producten. Ja. Hè? Dat, in een wijn wordt dat vaak uitgelegd. Trouwens ook een heel grote misvatting in de wereld dat mensen zeggen van Chateau Migraine, ik heb hoofdpijn, er zit te veel zwavel in. Ja. Ik kan u vertellen, die allergoedkoopste wijnen waar dat dan zou in moeten zitten, die hebben helemaal geen zwavel. Die worden gewoon gepasteuriseerd. Dus dat hele verhaal klopt helemaal niet. Nee, je hebt gewoon te veel gedronken als je hoofdpijn hebt. Meestal is dat de reden, ja. Meestal wel. Maar we zijn daar natuurlijk heel erg mee bezig. En die 95 of 98% wat dan bepalend zijn voor de kwaliteit van de wijn, wordt dan in de wijngaard behaald. Alleen tegenwoordig is het wel zo dat die laatste paar procent, die 2 of 5%, dan wel het verschil maken. En dat is de uitdaging die wat je als wijnboer aangaat, ja. Om ook natuurlijk in de kelder de vinger aan de pols te houden. Je leidt en danst. Je moet zorgen dat je leidend blijft. En dat houdt dus in dat wij. Kijk, bij ons duurt dat gistingsproces op zijn minst 6 tot 8 weken. En bij sommige soorten zelfs 3, 4 maanden. En tijdens die hele periode besnuffelen wij iedere tank of iedere bariek. Besnuffelen gewoon 2 keer per dag. Om gewoon echt met de neus? Echt met de neus. En dan is het echt als een parfummaker. Hè? Dat doe je heel vluchtig. En je moet dus enorm je geuren trainen. Om dus eventuele misontwikkelingen voor te zijn. En als je dat heel snel herkent, dan is het ook heel makkelijk op te lossen. Ben je te laat, ben je ook echt te laat. Ja, ondertussen heb jij onze glas Pinot Gris ingeschonken. Ja, ik heb hem leeg, ik kan me wat bijschenken. Ja, jij bent nog ervarener dan wij. Deze is heel anders dan die andere blend die je ons geschonken hebt. Ja. Pinot Gris is nou eenmaal een druif wat rijkere wijnen geeft. Wat meer mondvulling, wat exotischer in zijn aroma's is. Dan denk je van wat lychee, wat mango, wat passiefruit. Heel vaak krijg ik dan de vraag van mensen van goh, mag je dat dan allemaal bijdoen? Zeg nee, dat is gewoon puur natuur. Ja, ja. Dat brengt de druif met zich mee. Ja. In combinatie met onze mergelbodem, waar hier ook deze kerk volledig van opgebouwd is, evenals onze hoeve, is dat natuurlijk ook de natuur. Hè? Ja, en dat wordt dan heel vaak geserveerd bij onder andere lichte Aziatische maaltijden. Gaat er heel mooi bij, ja. Omdat dat bloemige en dat hele. Maar ook iets wat vet is, dus een parelhoen of zoiets bijvoorbeeld. Of zoiets. Dat gaat hier ook heel mooi bij. Ja. Dus jij begint net over die mergel, maar ik heb me dus laten vertellen dat overdag de mensen die hier komen in deze kerk, die geven warmte af, zoals ieder mens. Dat gaat in dat mergel zitten en dat wordt dan s'avonds op een rustige moment, wordt dat die warmte weer afgegeven. En daar zitten wij nu in. Dus als mensen mij überhaupt kunnen zien thuis en zien dat ik een diep paars gezicht heb, dan komt dat niet alleen van de Pinot Gris, maar gewoon van die ellendige mergelwarmte. Dit is toch gewoon een klimaatramp waar we in zitten. Nou, ik moet zeggen, Mathieu, jij hebt ook een kleurtje. Ja, ja, ja, maar dat komt van de wijn. Jij komt er gewoon vooruit. Oké, dus we hebben het over eigenlijk drie producten, hè, die zo natuurlijk mogelijk worden gemaakt. Maar nu ga ik toch een spoiler inbrengen. En dat is, tuurlijk, als mensen 10, 15 euro voor een fles wijn uitgeven, dan kopen ze een prachtige fles van de Apostelhoeve. Ik denk dat ik wel aardig goed in de prijs zit, ja, hè, nu. Als ze bereid zijn om niet 75 cent uit te geven, eurocent voor een stuk vlaai, maar echt gewoon de reële prijs, dan komt dat allemaal goed. Of ze willen gewoon een brood kopen wat echt een rijping heeft gehad. Voor stroop precies hetzelfde. Wat is er gebeurd dat wij dat eigenlijk niet meer doen? Jij begon er al over, hè? Dat we het niet meer willen betalen. Dat we het niet meer willen betalen. Ja, ik betwijfel het. Ik ben het er niet helemaal mee eens. Oké. Ik zie een kentering. Je ziet een kentering. Hey, ik ben dol op goed nieuws. Dus ik zie mijn gang, als ik daar langs loop, dan staan ze niet tot buiten, maar dan staan ze gewoon vier straten verder. Om de hoek staan ze nog bij te schuiven. Is dat zo? Dat is echt zo. Wauw. En ik mag gelukkig zeggen dat we ook heel veel fans hebben. Ja, en de stroop is uitverkocht? Ja, daar ligt het niet aan. Maar ik moet daarbij eerlijk zeggen dat wij ook maar een heel piepklein deel van de markt kunnen bedienen. Ja. Ja, wij hadden bijvoorbeeld afgelopen jaar een productie van om en bij de 100.000 flessen. En eigenlijk was het gewoon al verkocht voordat het de fles in ging. Dus er zijn echt zat mensen die wat wel willen iets ervoor spenderen. En ik geloof ook wel dat mensen heel stiltjes aan bezig zijn met hetgene wat van kortbij komt ook heel lekker kan zijn. En dat men niet altijd maar heel ver weg zoekt. Nee. Aan de andere kant wil ik er ook bij melden dat we natuurlijk in het mooiste land ter wereld wonen. Ja. We wonen echt in het mooiste land ter wereld. Daar komt ook nog eens bij dat we alle culturen in onze landsgrenzen hebben. En dat houdt ook in dat al die mensen al die producten van hun eigen herkomst ook kunnen klaarmaken. En met ons kunnen delen. De enige fout die wat we maken is dat we te weinig met elkaar aan tafel gaan. Want als je met elkaar aan tafel gaat en je praat over het eten wat jouw moeder of je grootmoeder heeft gemaakt, dan krijg je vanzelf respect. Dan krijg je vanzelf respect. En dan hoeven die alle lurende debatten, die hoeven nu eigenlijk niet meer gevoerd te worden. Want dan gaat het gewoon over hetgene waar je voor staat. En dan ben je ver genoeg. Ja, nou, ik vind dit wel een heel mooi woordje. Wil je er nog iets aan toevoegen? Nou, het is eigenlijk ook zo. Want als je gaat kijken naar Sinterklaas, dan kom je met onze marsepein aan. Het zijn eigenlijk Moorse producten van de Mooren. En de Mooren zijn nu de Marokkanen, die naar Andalusië zijn getrokken. Ja. Die hebben daar de amandelboom meegenomen. En wij zitten eigenlijk Marokkaans eten te eren. Dus we begrijpen elkaars cultuur helemaal niet meer. Nee. Precies. En dat moeten we terug gaan brengen. En gewoon aan tafel, zoals wat Mathieu ook zegt. Misschien kunnen we een afspraak maken dat we één keer per jaar hier aan tafel schuiven. Zou dat een deal kunnen zijn? Ja, het is de meest Europese stad. Met zoveel mogelijk verschillende nationaliteiten, met ieder zijn eigen product. Wijn, stroop, taart, nou, brood. Nee, fly. Want fly is de meeste Europese streekproduct die ik ken. Ja, maar helaas, het mes wordt er nu ingezet. Niet in de fly alleen, maar ook in deze uitzending. Ik moet alweer er een punt aan gaan draaien. Ik vond het heel fijn dat jullie er waren. Dank je wel allemaal. Radio1.nl kunt u op de podcast de hele uitzending terugluisteren. Gasten dus bedankt. Dat zijn de Limburg natuurlijk, de Dominicanen en alle redacteuren en de techniek. Tot volgende week. Speciaal voor iedereen. De Vriendenloterij en de Bankgiroloterij gaan voortaan verder als de Vriendenloterij. Met de grootste prijzenpot ooit. En om dat te vieren doen we nu iets wat we nog nooit hebben gedaan. We verdubbelen de geldprijzen. Dus elke uur niet 1.000, maar 2.000 euro. Elke dag nu 20.000 euro. Elke week 200.000 euro. En nu met een hoofdprijs van niet 1, maar 2 miljoen euro. Ga dus snel, dubbel snel, naar vriendenloterij.nl. En doe ook mee. 18 plus speelbewust. De bijna onzichtbare hoortoestellen van Specsavers. Niemand die ze ziet, maar u hoort wel weer alles. Uw zorgverzekeraar vergoedt 75% en Specsavers de rest. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl. De Art Nouveau schittert in het Allard Pierson. Ontdek hoe vele kunstenaars zoals Jan Toorop, René Lalique en Alfons Mouga hun fascinatie voor de vrouw verbeelden.